muszla moja, miałaś życie aż za dwoje. Choć burzliwa przeszłość twoja, teraz raczysz się spokojem. Serce moje, może nawet nie masz jutra, bo moje niepokoje chowam w tobie jak do kufra. Muszlo moja, przeszłość twoja to nieznana. Chociaż jesteś w moich dłoniach, ciągle szumisz oceanem. Serce moje, nie wiem jakie twoje jutro. I tylko tego się boję. Thank you. muzyczne podróże po świecie. Naxos, Kaja i na początku Jakub Brzak ze swojej pierwszej płyty Album. Album ten nagrał Kuba, kiedy jeszcze był w szkole średniej. To teraz wsiadamy na statek. Yeah. mały krok. Stąd do piekła dzieli mały krok. Stąd do piekła dzieli mały krok. Stąd do piekła dzieli mały krok. Pierwszy kadr, flashback dobrych wspomnień, lekki stan, tamten smak, blok i plac, gdzie wydaje wojnę hasła dwa, wolne dziś spoglądam na horyzont, który łączy światy dwa. Wąska droga, na niej ja. Mimo ciszy chcę móc słyszeć miejsca, w których prawda łka. Jutro ma niepewny star. Nie chcę być sam. Złamany kark, świat, gdzie gra ten egoizm, pragnie, stawia wciąż domy z kart. Dziś spoglądam na horyzont, który łączy światy dwa, wąska droga, na niej ja. Mimo ciszy chcę móc słyszeć miejsca, w których prawda łka. Jutro ma niepewny star. może trwaniem, końcem, sensem. Gdy z oddali podglądamy go, życiem czasem jest lub chwilą, światem nieskończonym szczęściem, może tylko przejściem. Zespół Nasz. To była ładna płyta. Szkoda, że nie było ciągu dalszego. A przed naszym Kamil Pawelski wraz z Martą Kosakowską i Oranżada na samym początku. A teraz dla ochłody będzie między innymi zima. Szybko nie minie. czas. Mów mi, że mam czas. I masz czas. Mów mi, że mam czas. I mam czas. Mów mi, że go mam. Mów mi, że go mam. Mów mi. Stary przyjaciel zdradził ci sekret, mężczyzną był wiek. trucizny. Zespół Halo to nowa formacja, którą założyła Patrycja Kosiarkiewicz i przygotowała nową płytę. Brzmi zupełnie inaczej. Szczerze mówiąc, kiedy słuchałem tego utworu, to nigdy bym nie powiedział, że to jest Patrycja, gdyby nie to ona osobiście mi wysłała. A przed zespołem Halo był zespół Gypsy and the Acid Queen i The Casino ze swoją zimą.

Szłaś przez swer, z tyłu pies, głos wybrzeża w pysku już. Wtedy to pierwszy raz uśmiechnęłaś do mnie się. Uśmiechnęłaś do mnie się. Odtąd już dzień po dniu upływały razem nam. Raz kwer, plaża nóg, molo gdy zapadał zmierzch, molo gdy zapadał zmierzch. Płynął czas, letni czas, aż wakacji nadszedł kres. Przyszedł dzień, który już rozstać musieliśmy się, rozstać musieliśmy się. Szum ptaków śpiew, złota plaża pośród drzew. Wszystko to w letnie dni przypomina ciebie mi. Przypomina ciebie mi. Jak miło się wspomina. Czerwone gitary, Marek Jackowski i zespół Big Day. A kolejna trójka w Nocnej Polsce to będzie na początek podróż do Saint-Étienne wraz z Kasią Stankiewicz, potem Zio, no i Robert Gawiński. jak dwa słońca ich blask. Ty i ja, jak dwa księżyce wśród gwiazd. Ty i ja. Bez obaw Robert Gawiński jeszcze będzie, bo była Kasia Stankiewicz i Zio. No i musimy kończyć. Elżbieta Różycka, Tomasz Żonda, dziękujemy. Ogień i wiatr na koniec. Robert Gawiński z płyty Solo. Fal. I nie patrzymy sobie w oczy.